За савецкім часам кінапракату была даведзена квота на дэманстрацыю фільму пра Леніна. Так што фільмы такія круцілі даволі часта. Мне асабліва падабаўся Іліч у маладосці. У сэрцы маці Валодзі Ульянова граў Радзіон на Хапету, які цяпер здымаецца ў Галівудзе. «Крестьяне Симбирской, Уфимской, Самарской губерні голодают!» – гукаў малады адвакат Ульянов. При гэтым у суддзі, які судзіў галодных сялянаў ад абурэння, падала пенсне з люгастага носу. Пазіраючы на экраннага Іліча, можна было падумаць, што той не еў, не піў, а толькі думаў пра сусветную рэвалюцыю. «Наденька, газет! Ради бога, газет!» – крычаў Іліч з вакна цурыхскай кватэры жонцы, Надзеі Константіновны, якая ішла на кірмаш. І толькі аднойчы, у чалавеку з ружжом, правадыр еў бульбу ў мундырах, да яшчэ ў адным фільме прасіў Надзею Константіновны запарыць гарбаты і пакепче, а потым, пасуравеўшы з твару, дадаваў: «А сахар дзецям!» Спаць правадыру таксама не даводзілася. Вось он напярэдадні кастрычыцкага перавароту хаваецца на канспіратыўнай кватэры. Сядзіць цёмныя начы і нешта піша. Гаспадар кватэры Сцярожка, патіраючы потныя ад хвалявання рукі, кажа, што пара Владзіміру Ільічу класціся спаць. «Ах, да!» – падхопліваецца пастаялец, і на вачах гаспадара кватэры ягонай жонкі пачынае расцілаць на падлозе газеты. «Спаць, спаць, спаць!» – выдыхае Ільіч, пстрыкнуўшы накрыўкай гадзінніка. Правадыр здымае пінжак, збіраецца класціся ды замірае, утаропіўшыся ў газету. Ну, вядома, убачыў артыкул Каменева да Зіновьева. Наступным імгненнем Ільіч сціскае газеціну ў кулаку і пачынае бегаць з канца ў канец пакою. Кіна Ленініяна ўбілася ў памяць адрывістымі маналёгамі, у якіх яе герой штосьці пытаецца, абураецца, а потым заразліва, задзёршы назад галаву, смяецца. «А как куак? Шаліт?» – пытаецца Владзімір Ільіч у фільме «Ленін» у 18-м годзе. «Інженер Забелін торгует на блошином рынке спичками», – абураецца правадыр у крамлёвскіх курантах. «В то время, как мы Россию вздыбили, стыд, батенька!» «А не мешало бы и расстрелять», – заўважае самый человечный человек падчас телефонной размовы с Дзяржынскім. Нарэшце, стаміўшыся ад усіх гэтых размоваў, выходзіць на сярэдзіну кабінету, прымружывае вочы і, запіхнуўшы вялікі пальцы рук пад пахі, пранікнёна прамаўляе: «Чертовски хочацца работаць!» Папрацавалі бальшавікі ад душы. Яны разбурылі стары свет, скасаваўшы ў адначас рэлігійныя, этычныя і юрыдычныя нормы. Расія вярнулася ў архаічна-дакультурніцкі стан, што і засведчылі савецкія фільмы пра Леніна.